วันนี้วันที่6เมษายนตรงกับวันจักรีแล้วก็เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือนเมษายนพ.ศ. 2538วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องของในตัวเราในตัวเรามันมีอะไรตามที่พูดมาบ่อยๆกันคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมเข้าก็เรียกขันธ์ห้าเมื่อมีขันธ์ห้าก็ย่อมมีญาตนาหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือนามรูปอายตนะหกตาหูจมูกกายใจเนี่ยรวมหมดนี่ก็เรียกว่าตัวเราแล้วมันก็มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ครอบงำเราอยู่ก็โดยสมมุติขึ้นมาหรือพูดย่นลงก็คือนามรูปธาตุทั้งสี่มีดินน้ำไฟลมลมเป็นผู้คุมอยู่ดังนั้นตัวนี้เรียกว่าประชุมเข้าเรียกขันห้าขันห้าเป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันต้องมีอายตนะหูตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสเราทีนี้สมมติขึ้นมาสัตว์บุคคลตัวตนเราเพราะมันครอบงำอย่างรูปกระทบตามันจะเอาเราก็ไปรู้ไปเห็นหูกระทบเสียงเรื่องราวต่างๆมันจะเอาเราไปได้ยินได้ฟังนี่โดยสมมุติขึ้นมาจมูกมันกระทบกลิ่นหอมเหม็นหรือหายใจเข้าออกมันก็เอาเราก็ไปหายใจเข้าออกหรือหอมเหม็นแม้ตั้งครบฉันดื่มน้ำฉันอาหารคาวหวานมันจะเอาเราเข้าไปกินไปดื่มแม้กระทั่งเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายแล้วมันก็เอาเราเข้าไปแล้วมันเอาเขาเข้ามาไม่ว่ากระทบทางภายนอกและภายในมันมีเรามีเขานี่โดยสมมติมันครอบงำเราอยู่มาตั้งแต่เกิดที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีลักษณะหนึ่งที่นั่นนอกเหนือจากขันธ์ห้ามันมีสติสปาตัญญานี่มันมีของมันอยู่ในตัวเราสมาธิมันก็มีอยู่แต่สมาธิในขั้นโลกีพอเราเกิดมานี้มาจากโลกีเราเกิดมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อพูดบ่อยๆเกิดจากตัววิญญาณตัณหากรรมตัณหามันเป็นโลกีวิญญาณมันก็เป็นลูกีอยู่กรรมตัวนั้นเป็นจำแนกให้สัตยาประปานีเห็นนั้นพระเจ้าจึงว่ากรรมโรโกสาโรไปตามกรรมนี่เราเกิดมาได้ยังไงเราก็รู้แล้วแต่ก่อนหลวงพ่อเองก็ไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงจนกระทั่งมาประพฤติปฏิบัติเจริญธรรมธาตุและวิปัสสนามาจึงมารู้ความจริงคือการวิญญาณความรู้สึกนั่นเองจิตวิญญาณหกแต่มันก็วิญญาณเดียวนั่นแหละความรู้สึกกันแหละจะมีตัณหาความทะเยอทะยานดิ้นรนอยากร่ำอยากรวยอยากดีอยากเด่นยศถาประดาศักดิ์อะไรต่างๆที่มันในโลกแล้วก็มีกรรมกรรมก็มีกายกรรมมโนกรรม วาจีกรรมวาจีกรรมก็มากายกรรมมันก็จากมโนกรรมตัวรู้สึกนั่นเองทีนี้เรามาบวชมาเป็นเนกขัมมะบารมีมาประพฤติปฏิบัติในสังฆมาฐานและมรรคมาฐานนี้เราทางโลกเนี่ยเราจะไม่ศึกษาด้านธรรมะในแง่ธรรมะมันจะแยกกันไม่ออกคำว่าให้ก็เห็นสองคำอันนี้มันนอกเหนือจากขันธ์ห้าเห็นนี่มันไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้ออย่างหนึ่งเห็นด้วยตาปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาจะเกิดได้ก็อาศัยสติสัพพัญญาที่มันสมบูรณ์ให้เนี่ยมันมีทั่วไปให้ทางวัตถุเข้าของให้ทางอภัยทานเป็นคณะไปอันนี้ฝ่ายโลกีมีการให้กันการให้อภัยทานอันนี้ตัวให้นี่เป็นตัวเหตุตัวปรมัตถ์แต่ผลคือจะเสียเหมือนสมุทัยเหมือนไฟกับความร้อนไฟร้อนมาจากไฟทีนี้ทุกข์มาจากสมุทัยเหตุของมันเมื่อสมุทัยดับความทุกข์มันก็ดับไฟมันก็ไฟดับความร้อนมันก็ดับดังนั้นอริยสัจ4จังหวัดทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุดังนั้น4อย่างนี้ย่นลงคือเหตุผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลการเราจะดับไฟเราต้องอาศัยน้ำน้ำมาอยู่ทะเลอยู่น้ำลำคลองอยู่ในบ่อมันจะเดินมาได้ยังไงต้องอาศัยบุรุษบุรุษก็เหมือนตัวสติบุรุษนั้นไปตักน้ำมันดับไฟเมื่อไฟดับความร้อนก็ดับผลออกมาคือเย็นนั่นคือนิโรธเหลือแต่บุรุษกับความเย็นบุรุษคือสติกับปัญญานั่นเองนี่จะเล่าสาเหตุให้ฟังนั้นเรามาบวชเราต้องเดินสติเดินสมาธินี่ตัวเรามันมีอยู่ธาตุขันธ์อายตนะหกตาอุยมกายใจหรือนามรูปนั่นเองมันเป็นตัวทุกข์เมื่อเป็นตัวทุกข์เราต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาต่อตามครูบาอาจารย์ให้กำหนดจำพุทธเจ้าเจริญอานาปานสติพร้อมกับมีสมาธิและมีสติปัฏฐาน4อยู่ในตัวของมันเสร็จถ้าเราทำไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆและในตัวเราก็มีหน้าที่ของมันอยู่มีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกหายใจเข้าออกหรือถูกกินปากมีหน้าที่ดื่มหรือพูดหรือฉันอาหารข้าวหวานกายเรามันก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่เท้าก็มีหน้าที่เดินมือมีหน้าที่หยิบแล้วก็วางเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมาเรียนสมาธิ เราก็กำหนดเราไว้พร้อมก็มีสติควบคู่ไปทุกประหยัดกระทบมาเราก็ให้เดินขาเดินให้ขามันเดินมือหยิบก็ให้มือมันหยิบมันวางให้มันวางตาเห็นรูปก็ให้มันเห็นหูฟังเสียงได้ยินเรื่องราวก็ให้มันได้ยินจมูกหายใจเข้าออกก็ให้มันหายใจเข้าออกหรือกลิ่นเหม็นหอมก็ให้มันเห็นให้มันมีกลิ่นมีหอมเหม็นให้มันแม้ฉันอาหารคาวหวานเมื่อยามหิวหรือดื่มน้ำอะไรไปก็ให้มันดื่มกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ให้มันกระทบไปเมื่อเย็นก็ให้มันเย็นมันเย็นแข็งให้มันแข็งไปให้มันทั้งนั้นแม้กระทั่งอย่างเราฉันอาหารทุกวันมันหิวเป็นกิจวัตรของมันชีวิตประจำวันก็ฉันไปเที่ยวไปกินไปจนกระทั่งมันอิ่มมันมีที่สุดของมันเมื่อสูดมันก็ดับดื่มน้ำล้างปากมันก็สบายไปส่วนอาหารที่มันละเอียดอ่อนไปล้อเลี้ยงร่างกายของเราทั้งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของมันอยู่ในธาตุทั้งสี่ไอ้ความหยาบมันจะออกมันก็บอกว่าออกมันทุกข์ขึ้นมาก็ต้องให้มันออกไม่ว่าน้ำไม่ว่าอาหารข้าวอาหารเก่าที่พุทธเจ้าว่าอาหารใหม่เข้าอาหารเก่ามันออกให้ดับเวทนาเก่าไว้เวทนาใหม่เกิดก็ให้มันออกไม่ออกก็ไม่ได้มันทุกข์ก็ต้องให้มันออกออกเสร็จแล้วก็สบายอันในการให้นี่มันให้ด้วยความรู้สึกถ้าไม่ทันเผลอเราก็ให้เผลอเมื่อโกรธเราก็ให้โกรธเพราะมันเกิดอ่ะก็ให้เกิดนั่นแหละให้มันจนกระทั่งมันดับเหมือนเราไปฉี่ไปเบาไปอุจจาระปัสสาวะกระทั่งที่สุดของมันก็จะดับให้ไปจนมันที่สุดของมันก็ดับให้ทางภายในกายของเราคือขันธ์5หรือนามรูปกระทบมาเนี่ยเราให้เพราะตัวรู้สึกเป็นตัวโมหะให้ตัวรู้สึกอ่ะความรู้สึกให้มันแล้วมันก็สบายให้จนกว่าที่สุดมันก็จะดับตั้งสติให้ดีเหมือนเอาน้ำไปลดไฟมันก็จะดับความร้อนมันก็ดับให้มันไปเพราะว่ามันโลกีให้ไปถึงที่สุดของมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าภายนอกกระทบมาเราก็ให้มันเห็นให้มันได้ยินใครจะพูดอะไรเราก็ให้มันพูดให้มันมีที่สิ้นสุดจนกระทั่งสติปัญญาเราสมบูรณ์ตัวให้นั่นแหละมันจะทำให้เราสมบูรณ์ไปท้อถอยไม่ให้มันก็ให้พอมันเป็นอนิจจังสามัญลักษณะเป็นนิจังอนัตตาสุญญตาของมันถ้าเราไม่ให้มันก็ทุกข์มันยึดจะพอสมมติมันครอบงำเอาเราก็ไปเอาตัวก็ไปตัวรู้สึกมันสมมติขึ้นมาว่ามีเรามีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลเข้ามามันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราจึงให้มันไม่ว่าทุกกรณีทุกริยาบทแค่ว่าภาวนาพอให้แต่เราก็เดินเช่นนั่งกรรมฐานแล้วก็ให้มันนั่งกรรมฐานเจริญภาวนาเราก็ให้มันเจริญภาวนาตามที่ครูบาอาจารย์ไม่เจริญอนาปานสติไปให้มันถ้าเกิดเวทนาแล้วก็ให้เวทนามัน จนกระทั่งทนไม่ไหวมันจะบอกว่าเปลี่ยนเอาเราก็ให้เปลี่ยนมันจะลุกระบายลุกมันนั่งเราก็ให้มันนั่งยืนเราก็ให้มันยืนเดินให้มันเดินมันหยุดให้มันหยุดมันจะนั่งให้มันนั่งมันจะนอนให้มันนอนมันจะลุกให้มันลุกตามทุกกิริยาบทเท่าควบคุมความรู้สึกนั่นเองรวมแล้วคือควบคุมความรู้สึกแต่เราไม่ควบเราให้มันอาการให้นี่มันตัดอัตตาตัวตนตัดสมมุติบัญญัติว่าเราว่าเขาเข้ามาอันนี้เป็นธรรมะขั้นสมมุติการให้นี่เป็นสัจจะโลกุตตรธรรมให้ถึงที่สุดแม้จะเจ็บมันก็ต้องให้มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องให้มันให้มันจากสัญญาจากสมมุติว่าเป็นเราเจ็บเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลของเราเป็นตัวของเราของกูตัวกูให้มันจนไม่มีตัวตัดสังโยชน์ตัวให้เนี่ยตัดของกูตัวกูตัดตัวเราเข้าไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถึงที่สุดเมื่อเราอาหารเมื่อเราหิวเราก็ให้มันไม่ใช่ว่ากินคำสองคำแล้วหยุดไม่ใช่อย่างนั้นกินไปจนกระทั่งมันที่สุดก็มันบอกว่าอิ่มดับหิวไปแล้วจนล้างปากกินน้ำล้างปากหมดแล้วมันก็สบายเวลาอาหารมันจะออกของหยาบมันจะออกของละเอียดไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ออกก็ไม่ได้มันทุกข์เพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นกฎธรรมชาติเป็นธาตุของมันอาหารคาวหวานเรากินกับไปมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมของมันอยู่การกินเคลื่อนไหวไปมันก็เป็นธาตุลมของแข็งก็เป็นธาตุดินเป็นน้ำมันก็เป็นธาตุน้ำอบอุ่นมันก็เป็นธาตุไฟเคลื่อนไหวมันก็เป็นธาตุลมมันเป็นธาตุของมันทั้งนั้นนี่มันเผลอเอาเราเข้าไปสิมันจึงเป็นทุกข์จึงวุ่นวายขึ้นมาในโลกมนุษย์เราให้มันทางนั้นเนี่ยให้มันเข้าให้มันออกมันตัดตัวเราเข้าไปตัดสมมุติบัญญัติว่าเราว่าเขาเข้ามานี่ฉะนั้นสมมุติมันจนครอบงำเราให้ไปเลยให้ในความรู้สึกอย่าออกปากถ้าออกปากไปสมมุติบัญญัติเห็นเขาว่าเรานี่ไม่มีคุณธรรมมันมีสัจธรรมเราก็บอกให้มันมีคุณธรรมให้มันมีสัจธรรมนึกอยู่เสมอระลึกอยู่เสมอแล้วให้มันไม่ต้องออกปากพูดนี่คือตัวปรมัตถ์ถึงที่สุดมันก็ต้องหยุดมันมีที่ดับของมันผู้บรรยายงานเขาเราให้มันพูดไปเถอะภาวนาว่าให้มันนึกในความรู้สึกให้มันเถอะเดี๋ยวมันก็หยุดเองมันจะด่าหรือมันจะชมให้มันทั้งคู่มันชมก็ให้มันชมมันด่าก็ให้มันด่านี่แหละตัวให้นี่เป็นหนึ่งเรียกว่าเอกัสตาก็ได้ถ้าเราให้ตลอดให้จนไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเราให้หมดแม้ชีวิตกันยังให้เลยนั่นจบเป็นผู้ไม่ติดไม่ยึดในทั้งหลายทั้งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นเลยนั่นแหละคือสัจธรรมในโลกุตตรธรรมแต่โลกีแม่พูดออกมึงไม่มีสัจจะพูดแบบว่านัดมันคาดเคลื่อนมบมันเป็นอนิจจังของมันอยู่บางทีคาดเคลื่อนเนี่ยนั่นมันเป็นไตรลักษณ์ของมันคือว่าโลกีโลกมันจังวุ่นวายเพราะโลกเนี่ยเพราะมันโลกีโดยสมมุติขึ้นมา อย่างมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆไม่ว่าในอาณาจักรหรือพุทธจักรเอาแต่กฎหมายเอาแต่บัญญัติเข้ามาว่ากันเนี่ยเพราะไม่ถึงธรรมไม่ได้ให้ตลอดแล้วก็ไม่เห็นด้วยถ้าเห็นแล้วมันจะรู้ถ้าเห็นแล้วเห็นความจริงคือจะทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ทางขันธ์ห้าให้ทางนามรูปให้ถึงสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราให้ถึงที่สุดแล้วไปเจอแห่งความว่างความรู้สึกหมดนั่นแหละโลกุตระแล้วแม้ชีวิตก็ให้ชีวิตคือให้ขันธ์ห้านั่นเองให้นามรูปนั่นเองจบเขาเห็นแล้วไม่อยากอยู่โลกนี้เป็นโลกจอมปลอมอย่างหลวงพ่อพูดบ่อยๆเป็นโลกถังขยะเช่นแล้วอาบน้ำทุกวันทำไมต้องอาบน้ำทุกวันทำไมต้องล้างหน้าทุกวันทำไมต้องแปรงฟันทุกวันก็มันสกปรกทำให้มันอาบให้มันให้หายสกปรกล้างให้มันก็สกปรกแปรงฟันให้มันก็มันสกปรกเรียนอย่างนี้แล้วไม่น่าอยู่น่าเบื่อน่าเบื่อนายที่สุดเลยเห็นแล้วเขาจะเอาอะไรให้แม่ชีวิตก็ให้ก้าวปืนมายิงก็ดีดีกว่าเราฆ่าตัวเองซะด้วยเขาด่าเราดีกว่าเขามาตีหัวเราเขาตีหัวเราดีกว่าเขาฆ่าเราเขาฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าตัวเองเป็นอนันตริยกรรมไปเนี่ยปัญญามันเห็นแล้วนี่การให้เนี่ยมันเป็นอย่างเขาบอกว่าให้อภัยทานนี่ตัวให้นั่นนะเป็นเหตุทานออกไปเสียสละไปนั่นคือเป็นผลแต่ปรมัตถ์เขาไม่เห็นหรอกความรู้สึกของเราไม่เห็นแต่คนในโลกหรือบางทีจำใจให้จำใจให้ไปแต่รู้สึกไม่ให้หรอกมันถูกมัดอยู่โดยสมมติว่ากูให้มึงชื่อความรำคาญมั่งให้ความรำคาญมั่งให้มึงไปโดยจำยอมก็มีแต่ธรรมะไม่อย่างนั้นให้ด้วยสติปัญญาขอเราให้อย่างเราก่อสร้างเนี่ยมันมาพูดเมื่อวานนี้เย็นมันคล่องตลอดเวลาเลยวันนี้เราเรียกมันมาเราก็ให้มันซ้อมสบายเลยให้ไปแล้วสบายไม่ต้องกังวลอะไรกับมันดับไปอย่างเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเขาเรียกว่าสมบัติทวีบัติมันพิจารณาเห็นนะให้ไปเสียแต่น้ำใจดิปรมัตถ์ที่เราให้โดยจิตจันบริสุทธิ์เป็นน้ำใสให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยเพราะไม่มีตัวมันจะไปเอาให้ดูความบริสุทธิ์ขอให้งานนั้นทำดีก็แล้วกันเห็นนั้นผู้ทุชนกับพระผู้ปฏิบัติธรรมมันจึงต่างกันความเห็นต่างกันเห็นด้วยโลกีก็เห็นด้วยโลกุตตรธรรมมันต่างกันแต่สัจจะในโลกีมีสัจจะก็แฝงสัจจะหลอกลวงกันแต่สัจจะในโลกุตระมันมีตลอดเป็นสายของเขาไปตลอดให้ไปตลอด ตามหลักอนิจจังของมันปรมัตถ์อย่างแต่เช้ามาถึงวันนี้มันดับศูนย์ไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินก็ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี่ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินนั่งยืนเดินนอนอยู่เนี่ยนี่คือปัจจุบันดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วก็แล้วไปอย่าคำนึงถึงมันที่ยังไม่มาก็ยังไม่มาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอย่าคำนึงถึงมันเอาแต่ปัจจุบันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเลยให้มันไปเรื่อยจนวันหนึ่งสติปัญญาเราสมบูรณ์เราจะเห็นไตรลักษณ์ของมันเห็นสภาวะการเกิดดับของมันไตรลักษณ์ของมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นเห็นแต่นามรูปถ้าพูดถึงนามรูปแต่เราให้ทั้งนามรูปให้ในขันธ์หน้าให้ในนามรูปให้ในสัตว์บุคคลโดยสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราให้ทั้งปรมัตถ์นี่เขาเรียกว่าศูนย์สมมุติบัญญัติว่าสัตว์บุคคลตัวคนในศูนย์ศูนย์ธรรมอีกคือศูนย์นามรูปมันจึงไปเจอแห่งความว่างเมื่อนั้นเนี่ยจบสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยนั่นโลกุตระแล้วจะเอาอะไรอย่างเราจะตายก็ต้องให้มันตายเพราะไม่ใช่ของเรากิเลสมันให้มาก็ให้มันไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วตัววิญญาณเนี่ยตัวตัณหาตัวกรรมให้มันแต่เรามาอยู่ในกรรมถ้าถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีกรรมมีวิบากเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตเท่านั้นเองเจตสิกไม่ปรุงแต่งความรู้สึกไม่มีเพื่อแต่ธาตุธาตุทำงานของมันอยู่นั่งยืนเดินนอนอยู่ภายนอกเหมือนกันจิตปุถุชนก็พระอริยเจ้าเหมือนกันมือหยุดมือวางเหมือนกันเดินเหมือนกันกินเหมือนกันถ่ายเหมือนกันหายใจเข้าออกเหมือนกันตาเห็นรูปรู้เห็นเสียงเหมือนกันแต่ความรู้สึกท่านไม่มีความปรุงแต่งท่านก็ไม่มีท่านก็ว่างตรงวันตรงวันก็อันเดียวท่านนั่งยืนเดินนอนท่านมีสมาธิตลอดเวลาพูดไปตามความเป็นจริงที่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปธรรมดาแล้วก็ว่างเปล่าเอาอะไรเรามาปฏิบัติแล้วต้องเชื่อข้อนี้เวลาจิตมันบอดอวิชชาความหลงมันครอบงำจิตเราเขาเรียกว่าอวิชชาเข้าสิงจิตโมหะเข้าสิงจิตได้กระทำผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดอะไรต่างๆถ้าตัวโมหะตัวหลงนั่นเองเมื่อหลงเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันหลงให้มันจนกว่ามันดับแล้วมันก็สว่างมันเป็นอยู่อย่างนี้จนกว่าสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์มีสมาธิแข็งแกร่งขึ้นไปภาวนาเราไปภาวนาแล้วก็ให้ภาวนาไปจนกว่ากาลและเวลาผู้เจ้าวางไว้หลัก5ปีคือมุตตกะ10ปีเถระ20ปีมหาเถระพอ20ปีไปแล้วถึงไปแล้วสอนคนได้กล้าคนได้ขนคนได้แล้วจนกว่าที่สุดของมันเห็นไหมมันให้ตลอดอย่างวันเวลาผ่านไปมันก็ต้องให้ดูแต่วันคืนตอนนี้กลางคืนก็ให้มันมืดไปถึงเวลาแล้ว6โมงเช้ามันก็สว่างไอ้มืดมันก็ดับไอ้สว่างมันก็เกิดก็ให้สว่างมันไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเห็นแล้วเราให้มันแล้วเราเป็นผู้ดูดูมันไปให้มันไปดูมันไปให้มันไปเห็นมันไปแล้วปัญญาก็เห็นเห็นนอกเหนือจากสิ่งขันธ์หน้านามรูปแล้วเห็นด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นล่ะเราจะเข้าใจในตัวเราเมื่อเข้าใจในตัวเราก็เท่ากับเข้าใจในโลกนี้เลย ครจะพูดแล้วไม่สนหรอกรับฟังแต่ไม่รับรู้เขาพูดมันฟังหาเอาเหตุเอาผลเขาฟังเขาแต่ไม่รับรู้หรอกพูดแล้วก็ดับไปเพราะว่าสัญญาไม่มีมีสติระลึกได้มั่งไม่ได้มั่งเห็นหน้าจำได้จะชื่ออะไรไม่รู้นี่เราต้องให้แบบภาวนาไปอะไรไม่จะเกิดขึ้นในตัวเราให้ในความรู้สึกอย่าออกปากแบบภาวนาไว้ให้มันจะโกรธให้โกรธมันให้มันเลื่อยไปเหมือนคำบอกว่าคิดหนอคิดหนอมันคิดน่ะสายยุบหนอพวกหนอคิดหนอคิดหนอคิดหนอจนกระทั่งมันดับนี่เหมือนกันเราให้มันให้มันคิดมันคิดให้ไปจนมันดับมันดับแล้วเราก็ภาวนาของเราเลื่อยไปให้ภาวนาเลื่อยไปเจริญสติสัมปชัญญะเราเลื่อยไปถือว่าขออุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะภาวนาไปให้มันไปเมืองเหนียวตัดอุปาทานขันวันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัวให้นี่เป็นตัวดับเหมือนกับเทน้ำออกจากกระบอกหรือเทน้ำออกจากขวดเทออกไปหมดจนหยดสุดท้ายขวดหรือกระบอกมันจะว่างเลยนั่นแหละถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วและมันจะสิ้นสุดแห่งทุกข์สิ้นสุดแห่งภพสิ้นสุดแห่งชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดก็มันนี่คือโลกุตระภูมิเพราะตัววิญญาณมันหมดมันดับเจตสิกตัวทุกข์ก็ดับอัตตาก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีกรรมไม่มีมีแต่วิบากเป็นกิริยาทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นแต่ดับศูนย์ไปแต่ละวันแต่ละคืนมีแต่ให้แนะนำบางสิ่งบางอย่างให้โดยบริสุทธิ์ให้โดยไม่มีกิเลสให้โดยความบริสุทธิ์คือให้โดยไม่มีวิญญาณให้โดยธรรมนี่ตัวธรรมะให้โดยตัวเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวิหารธรรมด้วยปรารถนาจะให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์จึงได้เอาให้ในให้แต่ก่อนหลวงพ่อให้ควบคุมความรู้สึกทำไมต้องควบคุมเพราะความรู้สึกมันไปรับข้างนอกถ้าคุมมันอยู่มันไม่รับอย่างหลวงพ่อถูกตีเปี้ยงครั้งแรกเนี่ยมันแตกแล้วสติก็ไปกั้นตัวรู้สึกไปคุมมันมันก็ไม่ได้รับรู้แต่ปัญญามันก็ตัดว่าเนื้อหนังมันขังกันเนื้อเปื่อยโทสะไม่เกิดปีครั้งที่สองมันก็แวบครั้งที่สามก็แวบเพราะอะไรเพราะมันมีตัวเข้าไปมันมีเราเข้าไปมันจริงไม่สู้กันถ้าเป็นคนธรรมดาผู้ทุชน ยอมฟันกันแหละฆ่ากันตายไปข้างนี่แหละคือคุณธรรมนี่แหละที่เราฝึกฝนอบรมจิตธรรมะยอมคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปที่ชั่วนี่เราฝึกจิตของเราฝึกสติของเราเพราะนั้นสติเนี่ยต้องเจริญให้มากทำให้มากจนกว่าถึงที่สุดของมันเพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้านี่ใหม่อยู่เสมอเราเริ่มปฏิบัติแล้วยอมเข้าใจเพราะนั้นพวกเรามาอยู่มาปฏิบัติผู้ที่เห็นแจ้งแล้วนั่นดีที่สุดแล้วตาดีจูงตาบอดมันยังไขว้เขวเลยก็ต้องจูงถ้าตาบอดจูงตาบอดเป็นสภาพอย่างไรทีนี้เยอะยังเห็นกันข่าวในประเทศเราเลยหลายอย่างพระถูกฆ่าก็มีพระยิงเด็กฆราวาสก็มีวุ่นวายไปหมดถ้าเราได้ภาวนาได้เจริญสติสมาธิเราเป็นผู้ให้กันหมดมันจึงสงบอย่างสมัยพุทธกาลผู้เจ้าท่านถึงแล้วท่านแจ้งหมดแล้วอย่างท่านเตือนพระอานนท์พระพุทธเจ้าถูกกล่าวจวงจับสาดเสียเทเสียด่าว่าต่างๆนานา พระอานนท์ก็คิดจิตปุถุชนเจตินยังปรุงแต่งคิดนึกชวนพระเจ้าให้ไปโน่นไปนี่ไปกรุงราชคฤห์พระเจ้าก็ตอบพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าไปที่นั่นถ้าเขาด่าเราเขาจ้วงจับเราเขาตีเตียนเราเขาจะไปที่ไหนเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เกิดตรงไหนให้มันดับตรงนั้นชวนพระเจ้านั่นรูปที่ตาตั้งเกิดที่ตาดับที่ตาเสียงที่หูตั้งการดับที่หูแล้วเพราะความรู้สึกก็มีเจตสิกก็ไม่มีท่านว่างแล้วพระนรนยังคิดปรุงแต่งอยู่เมื่อนรนได้ยินอย่างนี้ท่านก็รู้จิตตรงท่านปรุงแต่งชวนมันว่าเออมันจริงแค่นั้นบรรลุธรรมบรรลุตรงคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองต่อมาท่านก็พระนรนก็ไม่ได้ชวนพระเจ้าไปที่ไหนก็รู้จิตนั่นเองก็ให้มันคิดไปสิมันจะคิดกันมันคิดมันฟุ้งซ่านให้มันฟุ้งซ่านไปมันก็จบแล้วพระพุทธเจ้ามีสงฆ์หมู่ใหญ่นับ500รูปหรือ1,000รูปไปอบรมอยู่ในป่าพระเจ้าสาธุกเกษนาหมัดจะไปเข้าเฝ้านึกถึงว่าธรรมะพระเจ้าปกครองคนหมู่ใหญ่ทำไมมันดีก็เดินไปหาสงบจนกระทั่งจิตปรุงแต่งเอ๊ะนี่นึกว่ามาเล็กจะพาไปฆ่ามั้งพอไปเห็นนั่งสอนหน่อยเต็มไปหมดสงบกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะท่านให้หมดต่างคนต่างให้กันไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลเนี่ยตัวตนเราขอในจิตของท่านท่านก็อยู่ดีสงบพระเจ้าศัตรูจึงว่าเออการปกครองโดยธรรมนี่จึงสงบคนเราดีหรือเลวอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ภายนอกเพราะนั้นที่นี้สังเกตดูไหมห้องเปลื้องทุกข์ไม่ใช่ห้องสุขาสุขาเนี่ยเอาผลมาพูดห้องเปลื้องทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็ไปเปลื้องมันซะเสร็จเรียบร้อยก็สบายออกมาแล้วเมื่อมีร้อนก็ไปอาบน้ำซะ สร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายนี่เราให้มันอ่ะมันเปื้องไงมันเปื้องออกไปเสียเมื่อหิวก็ให้มันไปซะมันก็สบายถึงที่สุดแล้วมันก็สบายมันต้องทำอะไรมันต้องถึงที่สุดของมันทุกอย่างในโลกนี้มันมีที่สุดของมันเมื่อที่สุดมันก็ดับอย่างยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่กลางวันมันดับไปแล้วนี่ตกกลางคืนอยู่ตอนนี้มันตั้งอยู่นี่ก็ว่ามืดแม้แสงไฟมันก็ยังกลางคืนอยู่แม้พอห้าหกโมงเข้ามาไอ้มืดมันก็จะดับไอ้สว่างมันจะเกิดมาอีกนี่อาศัยการเวลาของมันเนี่ยจังเขาจับนาฬิกานี่ห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงหนึ่งทุ่มมันก็ดับมืดแล้วรุ่งเช้ามาห้าโมงหกโมงมันก็สว่างอยู่แล้วสว่างชั่วระยะหนึ่งมืดชั่วระยะหนึ่งติดต่อกันนี่เขาสันตติต่อเนื่องเราไม่เห็นเห็นนั่นเราจงเลินสติทำให้มากเจริญให้มากให้มันทุกกรณีไปเลยเรียกว่าภาวนาให้มันเหมือนเรากินข้าวมันหิวก็ให้มันเสร็จแล้วก็สบายเรื่องอาหารอะไรมันละเอียดไปหล่อเลี้ยงร่างกายอายามมันจะออกมันก็ทุกข์อยู่แล้วก็ให้มันออกไปออกไปแล้วมันก็สบายไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละให้มันตาเห็นลูกไปให้มันเห็นไปหูได้ยินเสียงให้มันได้ยินไปจมูกหายใจเข้าออกให้มันหายใจไปปากเหมือนกันเนี่ยเขาถามกับพูดกับเข้าไปให้มันไปพูดไปโดยสติปัญญาของเราเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายให้มันไปตีนเดินให้มันเดินไปมือหยิบให้มันหยิบไปวางให้มันวางไปให้มันตลอดอย่างเรานอนหลับนอนแล้วก็นอนหลับแต่เราก็ภาวนาให้ภาวนามันไปลมเข้าลมออกจนหลับนิวรณ์ธาตุกับไปความรู้สึกดับแต่ธาตุลมมันทำงานเข้าออกของมันอยู่เราไม่รู้นั่นแหละเราตายไประยะหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าคนนอนหลับมันตายแล้วนั่นแหละตายจริงหมดความรู้สึกตายแล้วพอนิวรณ์เกิดจางไปความรู้สึกเกิดอีกแล้วก็ให้มันเกิดให้มันตื่นอีกให้มันอีกแต่ตัวมันทำงานในหน้าที่ของมันคือลมหายใจมันก็เป็นปกติของมันเราลืมตามันก็เข้าออกของมันเรานอนหลับมันก็เข้าออกของมันนั่นคืออะไรนั่นแหละท่าแท้แหละถ้าเข้าไม่ออกออกไม่เข้าอ่ะชีวิตเราแค่นั้นไม่ใช่ของเราอะไรสักอย่างมันจะตายก็ต้องให้มันนี่คือหลักอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันในตัวของมันอยู่แต่ถ้าที่ปัญญาไม่แหลมคมเลยไม่เห็นปัญญาไม่เห็นมันไม่เห็นมันก็ยังมีอยู่มีอัตตาอยู่มีความหลงอยู่มีความมืดอยู่ดังนั้นเราต้องภาวนาเรื่อยไปให้มันเรื่อยไปจนตัวให้เป็นจินตกรรมเป็นหนึ่งพอมีสติสมาธิมีสติสัมปชัญญะจะเป็นกายเวนาจิตธรรมก็อยู่ในนี้ให้ไปหมดเลยโลกโกรธหลงก็ให้มันอยู่ในนี้ความรู้สึกนั้นให้มันไปหมดเลยถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรนี่แหละไม่ติดไม่ยึดในทั้งหลายทั้งปวงให้มันตลอดเห็นชัดเลยนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งภพชาติต่างๆหมดจบเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ในภพน้อยภพใหญ่ในสังสารวัฏอีกต่อไปนั่นเป็นของที่ละเอียดอ่อนเห็นไหมวันนี้เป็นวันจักรีเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นโรงจักรีตั้งแต่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงปัจจุบันนี้200กว่าปีเห็นนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดในชัดให้ละเอียดให้ในทั้งอายตนะ6คนเนี่ยทั้งตาก็ให้มันเห็นทั้งหูก็ให้มันเห็นได้ยินทั้งจมูกก็ให้มันได้กินปากให้มันกินให้มันพูดขาให้มันเดินมือให้มันหยิบมันวางจูกให้มันนั่งกายมันจะนอนให้มันนอนให้มันตื่นแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกมันเกิดอะไรในใจเราก็ให้มันมันโทสะเกิดก็ให้โทสะมันถ้ามันหลงเผลอไปก็ให้เผลอมันมันหลงให้มันหลงมันเอาตัวให้เป็นหลักจนกระทั่งที่สุดของมันภายนอกเหมือนกันเขาจะมองให้เขามองไปเขาจะพูดให้เขาพูดไปเขาจะชมให้เขาชมไปเขาจะด่าให้เขาด่าไปให้ทั้งนั้นเลยเหมือนกับธาตุทั้งสี่อย่างลมมันพัดทั้งของดีและไม่ดีดินเหมือนกันรับทั้งของดีและไม่ดีน้ำเหมือนกันมันล้างทั้งของดีและไม่ดีไฟเหมือนกันไหม้ทั้งของดีและไม่ดีเป็นธาตุพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ธาตุนั้นไม่ว่าอะไรเราอย่าพูดนะให้อยู่ในรู้สึกอะพอรู้สึกเป็นอนัตตาให้มันเดี๋ยวมันจะเป็นแบบชูชกมั้งกินมากไปท้องแตกตายรู้สึกแตกตายก็จบหมดเลยถอนรากถอนโคนหมดตายก็จบหมดแล้วแล้วเป็นผู้ให้ไม่มีตั้งมันหรอกให้มันเพราะไม่มีตัวนี่ให้ไปให้ด้วยสติปัญญานี่แหละเหตุดึงทิพย์เจ้าว่าไม่ติดในยึดในทั้งหลายทั้งปวงตัวให้เป็นยอดแห่งความเสียสละให้แม้ก็ตั้งชีวิตเพราะมันเห็นแล้วว่ามันเป็นหน้าเบื่อหน่ายของปลอมอ่ะไม่เอาของจริงถ้าเห็นของปลอมแล้วไม่เอาไม่อยากอยู่เพราะอะไรเพราะโลกีมันหลอกกันตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้เราจ่ายน้ำไปให้มันเลยสองรถก็ให้มันไปขออีกสองรถก็ให้มันมันมีที่สุดให้จนไม่มีจะให้จบมีการให้จึงมีค่าสำหรับนักปฏิบัติให้ในโต้เถียงเขาหรอกหลวงพ่อพูดบ่อยๆเหมือนฟวงฟุตบอลใส่ฝาผนังมันตีกลับนั่นแหละตัวให้แต่ผู้รับไปสิเหมือนหลวงพ่อพูดก็ไม่ใช่เหมือนทางโลกสามีเป็นผู้ให้ภรรยาเป็นผู้รับ เดี๋ยวท้องป่องขึ้นมาเลยเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละสามีเป็นผู้ให้ภรรยาเป็นผู้รับหรือพ่อเป็นผู้ให้แม่เป็นผู้รับก็ต้องป้องขึ้นมาเลยอันนี้เราให้ความบริสุทธิ์เนี่ยคนเอาธรรมะกับคนไม่เอาธรรมะแล้วให้ทำแล้วต้องเอาทำตัวหลวงพ่อนี่ตัวธรรมะธรรมะที่ให้ไปนี่เอาไปใช้จึงจะพ้นทุกข์ให้ไปพิจารณาให้ไปแล้วไม่เอาไปใช้เป็นประโยชน์ตัวเองก็ช่วยไม่ได้หลวงพ่อช่วยไม่ได้หลวงพ่อเป็นผู้ชี้แนะชี้ทางอย่างพุทธเจ้ามึงอะธรรมะท่านเป็นผู้ชี้แนะอย่างหลวงพ่อมาบวชใน26ปีก็มุ่งดูตัวเองมาตลอดเรื่องนี้มันรู้ความจริงคำให้นี่ไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยเห็นชัดแล้วโมหะมันบังมันตลอดเลยคราวนี้ไม่บังมันแล้วให้ตัวให้นี่ยอดแห่งคำคือตัวเสียสละประเสริฐสุดอย่าบอกให้รู้ให้มันเลื่อยไปนี่ตัวเสียสละให้ในความรู้สึกให้มันเลื่อยไปใครจะด่าจะชมใครจะอะไรให้มันอย่ากำหนดการแก่เวลาเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างผู้จำเนี่ยถ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพัน6ปีท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้องก็ให้ต่อไปอีกให้ธรรมะแก่สาธารณชนโปรดเวนัยสัตว์ท่านให้ไปอีกจนกระทั่งปุ่งสังขารทั้งกระทั่งเข้าสู่ปรินิพพานที่สุดเราก็ต้องนึกอย่างนั้นให้ไปถึงชีวิตดับให้ไปถึงขั้นนู้นให้เรื่อยไปใครว่าไม่ดีก็ให้มันไม่ดีคนไหนว่าดีก็ให้ว่าไม่ดีนั่นแหละโดยสมมุติว่าดีไม่ดีแต่ตัวให้มันตัดไปเลยคำเดียวให้ตัวเดียวอ่ะให้มันนี่แหละตัวไม่ติดไม่ยึดติดดีไม่ดีไม่มีให้ตัวเดียวไม่ติดดีและไม่ดีโดยสมมุตินี่ตัดสมมุติตัดอุปทานตัดอัตตาตัดนามรูปตัวให้นั่นเนี่ยเป็นยอดแห่งธรรมคือว่าซื่อสัตย์สุจริตเสียสละประเสริฐสุดตัวให้ตัวเดียวไปตามหลักอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยอาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไปอย่างเราไม่มีอะไรแจกเพราะมันเห็นชัดแล้วมันรู้จะเอาอะไรแม้รู้มันก็ไม่เที่ยงอย่างผู้เจ้าผู้กับภาวกาลีไม่เอาธรรมะไปติดรูปโฉมพระพุทธเจ้าท่านยังขับไล่เลยตัวธรรมะที่ให้ไปนี้แหละจะให้เราเนี่ยจิตใจเบารู้แจ้งแทงตลอดน และเราไม่ติดไม่ยึดได้ทั้งหลายทั้งปวงเราก็พ้นทุกข์มันน่าพิจารณาเราแล้วเกิดมาพบพุทธศาสนาควรจะเน้นหนักในด้านนี้มากอย่างคนเขาตายไปไม่ได้บวชโอ้โหเกิดมาพุทธศาสนาให้แต่ทานแต่ทำงานแต่แล้วตายไม่ได้บวชเราได้มาบวชได้มาประพฤติปฏิบัติโอ้โหบุญที่สุดเลยในขอบข่ายในพุทธศาสนาของเราธรรมะพระเจ้าเหมือนเพชรน้ำหนึ่งจะหาที่ไหนที่สาธยายอย่างนี้ให้เข้าใจเวลามันโกรธก็ต้องธรรมดาเราถือว่าเรายังไม่แก่กล้าสติปัญญาเราไม่แหลมคมแล้วก็ต้องให้มันให้มันเรื่อยไปน่ะในจิตใจเราให้มันพยายามให้มันเสื่อมไปสิ้นไปให้มันไปเนี่ยเรามาติดหลวงพ่อคือติดตัวธรรมะนั่นเองโดยสมมุติว่าหลวงตาหลวงพ่อประสิทธิ์พระประสิทธิ์อาจารย์ประสิทธิ์อะไรนี่มันสมมุติที่หลวงพ่อให้ทำมาเนี่ยผมพ่อปฏิบัติมาตั้งแต่พ.ศ.12จนทั้ง38เนี่ยเป็นเวลา26ปีนี่เข้าใจในธรรมะหลวงพ่อจึงไม่แจกอะไรไม่ทำอะไรเพราะว่ารูปาทาคตนตัวเดียวนี่เป็นอุปทานขันแล้วให้ธรรมะที่ไปเนี่ยไปฟังไปชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็เจริญภาวนาเรื่อยไปให้ภาวนาเรื่อยไปให้นั่งกรรมฐานเรื่อยไปเรามีปัจจัยสี่อยู่ไม่ต้องเดือดร้อนหลวงพ่อสะสมมาเพื่อต้องการให้ญาติโยมไม่มีญาติส่งเสียตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็เพื่อนี่แหละมาเลี้ยงพวกเราให้ในปัจจัยสี่ไม่เดือดร้อนให้มีกินไปวันหนึ่งมีเสื้อผ้านุ่งห่มมีอาศัยหลับนอนกันแดดกันฝนมียารักษาโรคพอแล้วจะเอาอะไรรวยความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นมันแต่ละวันแต่ละคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยเราประมาทไม่ได้ที่เรามาบวชเนี่ยดีแล้วพระเจ้าสรรเสริญอย่าไปเอาชาวโลกเขาสรรเสริญเลยปฏิปฏิบูชาพระเจ้าสรรเสริญนั่นถูกต้องอามิทบูชาไม่สำคัญพระเจ้าไม่สรรเสริญแต่ผู้ปฏิบัติบูชาพระเจ้าสรรเสริญข้อนี้พระเจ้าสรรเสริญองค์เดียวพอแล้วยกมือจบก้าวได้เลยเอาธรรมะพระเจ้าเป็นที่พึ่งเดินตามนี้ไปนั่นแหละอย่าไปกังวลกับองค์นั้นองค์นี้อาจารย์องค์นั้นองค์นี้อย่าไปคำนึงถึงเขาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรากินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนั่งภาวนาของเราเรื่อยให้เข้าไปเอาให้ตัวเดียวเนี่ยเป็นองค์ภาวนาควบคู่สมาธิสติสัมปชัญญะเราเรื่อยไปอะไรมันจะเกิดขึ้นเราลึกได้เราก็ให้มันไปถึงที่สุดแห่งชีวิตคนแน่ในภพนี้ชาตินี้พระเจ้าพยากรณ์ไว้5ปี10ปี20ปีนี่ไปแน่เรามีบารมีพอจึงได้มาบวชอุปสมบทอย่างเขาตายไปไม่ได้บวชก็มีมาบวชมาแล้วมาอยู่ไม่ได้ฉุดไปก็มีเพราะอะไรเขาไม่เอาธรรมะบุญบารมีเขาไม่พอไม่มีใครชี้แนะมีแต่เรียนปริยัติถ้าปฏิบัติไม่ได้เอามันก็ไปไม่ได้ ให้เรียนจดตาปิฎกไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่สามารถจะพ้นจากกองทุกข์ได้รู้แจ้งแทงตลอดได้เหตุนั้นเนี่ยเรามาวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งผมวันนี้ผมพูดละเอียดเรื่องการให้ไม่ให้ก็ต้องให้นี่เป็นกฎธรรมชาติจริงๆอย่างเราไม่กินไม่ได้หิวน้ำต้องให้มันเพราะธาตุมันต้องการกินแล้วไม่นานมันจะออกก็ต้องให้มันออกมันเข้ามันออกของมันน่ะทำไมเราจึงโง่เอาเราเข้าไปนี่เวลานอนหลับหมดความรู้สึกแต่ธาตุมันก็ทำงานหายใจเข้าออกอยู่ของมันเป็นปกติลืมตามันก็หายใจเข้าเป็นปกตินั่นคืออะไรเอามากดคิดพิจารณาที่นี่แหละสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงครอบงำสัตว์โลกอยู่โดยสมมุติถ้าเราเข้าใจในสมมุติเราก็ต้องเอานามรูปอีกให้หมดพ้นจากกองทุกข์นะเห็นนั่นวันนี้หลวงพ่อให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เอาไปคบคิดพิจารณาแต่ละคนมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าเนรไม่ว่าชีไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาแต่ใครจะปฏิบัติได้มากแค่หน่อยไม่อยู่ที่บุคคลอยู่ที่สันทะพอใจในตัวเองอย่าไปสนใจในเรื่องเขาเรามุ่งของเราเราเดินเราอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่สติปัญญาไม่เท่าเทียมกันอาจจะมีความเพียรไม่ย่อหย่อนกันไม่สนใจในตัวก่อนอันนั้นเรื่องแต่ละบุคคลให้เข้าไปตัวใครตัวมันนี่แหละหลวงพ่อช่วยไม่ได้หรอกหลวงพ่อให้ธรรมะที่ให้ไปนั่นแหละช่วยท่านได้เอาไปพบคิดที่จะงานปฏิบัติตามประพฤติตามแล้วนั่นแหละช่วยท่านได้เรียนวันนี้ผมพ่อก็ขอยุติไว้เท่านี้ขอให้ไปฟังไปพบคิดพิจารณาไปใช้ชีวิตประจำวันของเราก็สามารถจะเอาตัวเรารอดได้ไม่ว่าจะที่ไหนนะไม่มีใครเขาจะชี้แน่ถึงขนาดนี้เลยต่อไปนี้หลวงพ่อเองก็คงจะเบาแล้วให้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากมีข้อสงสัยอะไรอาจจะถามแก้ไขกันชั่วขณะไป